Uderzenie serca jak młotem o kowadło. Emisja w TV kontra radio. O jeden stopień wyżej na schodach życia. Po rozpatrzeniu sprawy wychodzę z ukrycia. Upaść na dno, czy piąć się do góry? Dla mnie odpowiedź prosta, jak dodawanie. Wybieram to drugie, zostaję przy planie. Trzymam rękę na pulsie, dbam o swoją przyszłość. Mam siebie i matkę, a obok rzeczywistość. Nie znam życia, usłanego różami. Próbuję spełniać marzenia, a nie żyć marzeniami. Jestem panem swego losu i ja decyduję, jaką ścieżkę wybiorę, czym się pokieruję. Tak to ujmuję, bo mam swoje zdanie. Moje dobro i najbliższych zawsze jest na pierwszym planie. I niech na zawsze tak zostanie. Te wszystkie zarzuty kierowane w moją stronę mogą być wyjaśnione w pojedynku z mikrofonem. Trzymam swoją stronę, trzymam swoją stronę. Te wszystkie zarzuty kierowane w moją stronę mogą być wyjaśnione w pojedynku z mikrofonem. Trzymam swoją stronę, trzymam swoją stronę. Pierdalasz się, pragniesz mojej złości. Robisz to, bo lubisz, czy może mi zazdrościsz? Puste słowa o komercji, to wszystko gówno warte. Liczy się to, co we mnie jest zawarte. Muzyka jest mym domem, ja jestem jej częścią. Hip-hop pokochałem, bronię go twardą pięścią. Takich jak ty jest i będzie wielu, ale to mi nie przeszkodzi w dojściu do celu. Mam w sobie coś, czego ty nie masz, i to chyba jest powód twojego nastawienia. Więc jeśli mnie nie znasz, to nic nie mów. Wtedy na pewno obejdzie się bez problemów. Zrozumiesz to, albo zostaniesz przy swoim, ale nie rozdrapuj rany, która ledwie się zagoi. Zobacz kto przy mikrofonie stoi. Zobacz kto, zobacz kto. Te wszystkie zarzuty kierowane w moją stronę mogą być wyjaśnione w pojedynku z mikrofonem. Trzymam swoją stronę, trzymam swoją stronę. Te wszystkie zarzuty kierowane w moją stronę mogą być wyjaśnione w pojedynku z mikrofonem. Trzymam swoją stronę, trzymam swoją stronę. Te wszystkie zarzuty kierowane w moją stronę mogą być wyjaśnione w pojedynku z mikrofonem. Trzymam swoją stronę, trzymam swoją stronę. Te wszystkie zarzuty kierowane w moją stronę mogą być wyjaśnione w pojedynku z mikrofonem. Trzymam swoją stronę, trzymam swoją stronę. Nie prowokuj, po co robisz za dymę? Jak żule pod nocnym, nie dopici tanim winem. Po co to wszystko? Pogodzić można strony. Człowiek jestem, spokojowo nastawiony. Wiem jak to jest, bo nieraz już tak było. Na kłótni się zaczęło, przy browarzy zakończyło. Pomagam ludziom, gdy pomocy potrzebują. Ja ich szanuję i oni mnie szanują. Telewizja, radio, to duszy mnie skradło. Dalej z chłopakami mego miasta ulicami. Idę równo w jednym rzędzie. Tak było, jest i na zawsze będzie. Te wszystkie zarzuty kierowane w moją stronę mogą być wyjaśnione w pojedynku z mikrofonem. Trzymam swoją stronę, trzymam swoją stronę. Te wszystkie zarzuty kierowane w moją stronę mogą być wyjaśnione w pojedynku z mikrofonem. Trzymam swoją stronę, trzymam swoją stronę. Te wszystkie zarzuty kierowane w moją stronę mogą być wyjaśnione w pojedynku z mikrofonem. Trzymam swoją stronę, trzymam swoją stronę. Te wszystkie zarzuty kierowane w moją stronę mogą być wyjaśnione w pojedynku z mikrofonem. Trzymam swoją stronę, trzymam swoją stronę.